سورة النساء درس نمبر سلور سلوخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة أو كخزا خافت يردلا من بعلها دخاون خبلنا دخاون ددينا نشوزا دبت خلقينا أو إعرادا ياد ددي كولنا فلا جناح عليهما ننشت دي گنا پدي دوارو باندي أن يصلحا چروغوالي اوكي پا منسخ پلکي چه اصلاح اوكي پا منسخ پلکي بينهما پا منسخ پلکي صلحا اصلاح أن يصلح بينهما صلحا چه اصلاح کی پمنز خپلو کی یعنی دی دوارو کی صلحا اصلاح والصلح خیر او اصلاح چه دا غوردا خیر خواهی چه کم دی دا غوردا دیو برلطول و احضرت الانفس الشحا او حاضر شوی دی نفسونو تا بخل و ان تحسنو او کتا سنی کیو کئی و تتقو او ځان بچ کئ د خلاف نه یا ځان بچ کئ د ګنا نه فإن الله یقینا الله تعالی چې دی کان بما تعملون خبیرا د پاغه سمانی چې کوي تاسو خبردار دی. د سورۃ النساء د دویمې سې دریم باب شروع او په دې دریم باب کې سلورم حکم د پاره دراعی اجتناب عن القتل المؤمن او پینزم حکمو تحقیق من اسلم تحقیق پکای داسې به وسړی اگر کته جهاد لتلې خو چې هغه ته نه خدای اسلام ښکارا کړه نو بیا به هغه قتلینا. او شپږم حکم ترغیب الی الهجره ترغیب د پاره د هجرت. اوم حکم الحکم بما انزل الله چې الله تبارک وتعالى نازل کړی دی نو په هغې باندې اوم حکم حکم الصلاة فی السفر والجهاد عفوا یعنی حکم د مانځو په حالت سفر او په حالت جهاد کې. او اتم حکم الحکم بما انزل الله چې الله نازل کړی دی د ته کم قانون او کم کتاب په هغه کتاب باندې فیصله کوه. او بیا یې په منځ منځ کې د اتم او د نهم په منځ منځ کې هغه چاته زورونه ورکړه ومن یشاقق الرسول څوک چې خلاف کوي د پیغمبر او د پیغمبر د سنتونه او رد یې وکړو په چا باندې د شرک په دعا باندې آغا چا باندې رد وکړو چې شرک په دعا کوي. او بیا مسله د توحید ذکر کړه او پس د مسلې د توحید نه بیا ذکر هغه نهم حکم چې هغه تنویر علی ما سبقه په تیر مضمون باندې چې څومره احکام ذکر شو په هغې باندې رڼا اچول نو دا هغې متعلق خبره کیدله د نهم حکم متعلقه. نو یره دا پریوتې ده چې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې تاسو د یتیمانانو سره د انصاف نه کار واخلئ او کم نیکی او کم کار خیر چې تاسو کوئ الله په هغې باندې پوه دی. اوس دلته اختیارات خو ټیک ده الله تبارک وتعالی د خزو د پاره د حمایت تفاره حکم او فرمایو خو دلته دا خبره فرمایي په دې آیات کریمه کې کچر خزه د خاوند نه په یو داسې حرکت باندې پوه شوه چې د ډډه کوله، یا په خبرو کې هغه اخلاق چې کم د ده مخکې اخلاق وو د هغې په ځای باندې د بدخلقۍ نه کار اخیستی ده. نو په داسې حالت کې کچرې ښځه پوه شوه په خاوند باندې، نو د هغې د سوچ دا په کار دی چې یاره ما د ده نه کم مهر اخیستی دی او زه د ده نه کمه نفقه غواړم، هغې کې به زه لږ کمی وکم کیدی شي. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې د انسان د نفس د بخل او دا رنګي د حرص متعلق ذکر وکړو چې وړاندې شوی دی نفسونو ته حرص او لالچ. نو که په دې وجه باندې خاون کې ادا کولی نشو کم بوج چې په ده پروت او د دغې بوج د وجې نه په ده باندې تکلیف د ښځې ته ښکارېده، نو د ښځې له پکار دي چې خپله نفقه کې او په خپل مهر کې خاون ته ووایي چې یاره خیر دی دی کې به زه تا ته کمې وکم. نو چې کله دغه کمې دا وکړي نو کیدی شي د ښځې او د خاون په منځ کې دا مصلحت راشي. نو که دا کار تاسو کوئ نو دا کار د پاره د نیکۍ سوچ ته نیکۍ، او دارنګې دا کار چې کوئ نو د الله تبارک وتعالی نه د یرې د وجې نه چې ستاسو کور په کور پاتې شي، ځکه چې د کور ورانېدل دا ډېر تکلیف ملاویږي انسان ته ښځې او خاوند ته. نو د دې وجې نه چې تاسو خپل کور ټینګولی شئ خیر دی د مال قرباني ورکوي، هغه زنانه یې د مال قرباني ورکوي خو چې کور روغ پاتې شي. نو فرمایي وایي ان امرأتن او که ښځه خافت یریدله من بعلها د خاوند خپلنا نشوزن د بدخلقینا او اعراضن یا د ډډې کولونا فلا جناح علیهما نشتی گنا په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا چې صلح وکړي په منځ خپل کې، په منځ د دې دواړو کې یعنی په منځ خپل کې صلحا. نو په داسې مصلحت ته ښځې او د خاوند کې څه ګناه نشته، که چې در داسې مصلحت چې هغې ورته په خپل نفقه کې او په خپل مهر کې څه کمې وکړو نو مخکې خو پر مایل چې تاسو چرته زیاتې ونه کوي. نو دلته وایي که داسې مصلحت یو بل سره ستاسو راته نو په دې کې څوک ګناهګار نه دی لکه وصلح خیر، او صلح چې کم دی دا غوره ده، ځکه چې ښځه او خاوند کې صلح او مصلحت دا ډېر غوره دی. البته اسې ښځه تنګول او د هغې په مال کې تصرف په خپل اختیار باندې کول دا سبب د ګناه ګرځي، نو د خپل طرف نه به د هغې په مال کې او د هغې د تنګولو کوشش به نه کوي، ورنه بیا په ګناه کې راځي. نو صلح غوره ده چې تاسو په منځ کې خپله وکوي. و احضرت الانفس الشحه، او حاضر شوی دی نفسونو ته، حاضر شوی دی نفس ته بخل. و ان تحسنوا، او که تاسو نیکی وکوي و تتقوا او ځان بچ کوي د ګناه نه او ځان بچ کوي د زیاتی کولو نه، فان الله یقینا الله تعالی چې دی کان بما تعملون خبیرا، په هغه سمانی چې کوئ تاسو خبردار دی، الله تبارک وتعالی د هر چا د حالت نه خبردار دی، داغه نه سپټ نشته. ولن تستطيعوا، او چرې تاسو طاقت نشئ لرلی ان تعدلوا بین النساء، چې تاسو عدل او انصاف او کوي په منځ د خوځو کې. ولو حرستم، اگر کو تاسو حرس کوئ فلا تميلوا، نو مایل کیږئ کل المیل په پورا مایل کېدو سره. فتذروها، چې پرېږدئ دی لرا کل معلقه په شان د ځوانډې. و ان تصلحوا، او که تاسو اصلاح کوئ. و تتقوا، ځان بچ کوي د میلان کولو نه یو طرف ته. فان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم، دی بهون کې رحم کوونکی. که ښځې دوه وي یا درې وي یا څلور وي، نو اگر چې تاسو خو طاقت ته پوره انصاف کولو بالکل نشئ لرلی، لکه تاسو دا طاقت پوره نشئ لرلی، نو خدا به نه کوي چې ته چې کم دی یوې طرف ته مایله شي او بله دې دغسې ځونډه پرېښي، بلکې د انصاف نه به کار اخلي په خرچه کې، په کور کې، په خوراک ورکولو کې خرچه کې، هغې کې کپڑے عمرالې، خوراک عمراغې، کور په کې عمراغې، دغه رنګې هر یو یې سره به د انصاف معامله کوي، او دا رنګې تقسیم د شپو چې کم دی په هغې کې به هم د انصاف نه کار اخلي. ځکه چې د ابی هریره رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه روایت کوي چې کم یو سړی د یوې نه ښځې زیاتې وې، د یو طرف ته میلان وکړو یو طرف ته او انصاف ونه کړو، نو دا سړی به د قیامت پر ورځ یو طرف پہ وچی. نو څومره لوی د وعید خبره ده چې یو سړی انصاف نشي کولی نو بیا یو ولا کافی ده، او کنه انصاف کولی شي نو پوره انصاف خو تاسو نشی کولی، خاصې نه چې یو ځوانډه پرېږدئ، یو سره شپې تېرئ، یو سره وخت تېرئ، ژوند تېرئ، هغه خوشحالی او بله چې کم دی نو هغه په تکلیف کې. نه، دا کار مه کوئ، اصلاح نه کار واخلی، ځان بچ کوي د میلان نه. فإن الله، یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم، دی بهونکې رحم کوونکې. و ان یتفرقا، او کچر بیل بیل شوی دواړه، یغنی الله، نو قنیان بکی الله، بے پروا بکی الله تعالی، کلم من سعته، ار یو لرا د خپل مال دار اینا. وکان الله دی الله تعالی واسع حکیما، فراها فراهی را وستون کی حکیما، حکمت والا. که کوروالی نو جوړیدو او روغه او جوړ جاړی په منځ کې نه راته، نو خاوند د ښځې له طلاق ورکی، او چې کله طلاق ورکی نو د دې خبرې نه خوړ سوچ او فکر دې څوک نه کوي چې ګنې ما ته طلاق میلاو شو او زه به چې کوم دی د دې د وجې نه په ما باندې به عجزي، په ما باندې به تکلیف راشي، بلکې چې د الله د قانون تاسو خیال اوساته چې د هغه پولې ماتې دی او تا چې کوم دی هغې له طلاق ورکړو، نو الله تبارک وتعالی به هر یو ته د خپلې مالدارۍ د خپل رزق نه هغه خپل رزق رسی، د الله خزانې کولاو دي. او الله پراهیر وستون کې، الله وی پراهیر وستون کې زیما، او حکیم ذات دی الله تبارک وتعالی. نو هر یو دی دا الله تبارک وتعالی په تقسیم باندې هر یو به خوشاله شي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لره دی هغه څه چې بر آسمانونو کې دي، و ما فی الارض هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دي. ولقد وصینا الذین، او تحقیق حکم کړو موږ هغه کسانو ته، اوت الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، من قبل کوم مخکې ستاسو نه، و ایاکم او تاسو ته مې حکم کړی دی، ان اتقوا الله چې ویریږئ د الله تعالی نه، و ان تکفرو که تاسو انکار وکړو، فإن لله، یقینا الله تعالی لرا، ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، الله تعالی لره دي هغه څه چې اسمانونو کې دي، و ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي، وکان الله غنیا حمیدا، او دی الله بے پروا استایل شوی. احکام ذکر شو نو فرمایي چې د الله په شریعت کې د جاری کولو د پاره د الله تبارک وتعالی نه ویریږي او د تقوا لار اختیار کوي. دا حکم د عدل او انصاف د الله تعالی د طرف نه مخکې امتونو ته هم الله تبارک وتعالی کړی دی چې هغه اهلی کتابو، او تاسو ته هم کوي الله تبارک وتعالی. تاسو ته هم د الله تبارک وتعالی دا حکم دی، او مخکې هم دا حکم د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه خلکو ته شوی و. نو الله تعالی ستایل شوی دی او بے پروا بادشاہ دی، که څوک داغه د احکامو پابندی ونکی نو داغه چا تاجت نشته، بے پروا دی. او که پرز کو داغه د احکامو خیال څوک نه ساتي، خدا سے بادشاہ دی چې ستایل شوی بادشاہ دی، او اغل ردی ارس برا او خکته چې سدی دا د الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او الله لردی هغه څه چې برا اسمانونو کې دی، وما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي، وکافا بالله وکیلا، او کافی دی الله ذمہ دار. الله تبارک وتعالی فرمایي کدا الله تعالی پر علیګلی شریعت باندې او د دې په جاری کولو باندې څوک د الله تبارک وتعالی نه ویریږي او د الله د حکم تابعداری پوره پوره وکي، الله تعالی برا او کته د ارسو اختیارمند او مالک ته او دارنګي ستاسو هر کار با برابر او پورا کی الله تبارک وتعالی. خو بشرط دې ک تاسو د الله تبارک وتعالی د احکام او خیال وساتو، الله ذمہ دار دی، الله معاون دی، الله متصرف دی، الله مختار کل دی، الله تبارک وتعالی ذمہ دار دی پاری او شیز باندې. دا درې ځله لفظ لله ما فی السماوات، دا دریز لراغ یو زل اول 124 نمبر آیات کی راغلی ہو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اول تے فرمایلیو چی دا اللہ تبارک و تعالی علم پتا سبان احاطہ کون کے دے دا غد علم نسوک بہر نشتے. بیا 131 نمبر آیات کی دل تمخ کی چی دا اس کم آیات ذکر شو نو دل تیم ویلیو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. او بیا کتا په دغه آیات کې فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کو څوک سره د دینه چې بر او کته حکومت او بچای د الله دا او څوک انکار کوي نو په اخیری سره یو فرمایل چې الله بے پروا دی. که انکار کوي نو ستا په انکار باندې هغه څه کوي او کته منل کوي داغه په خدای کې نه کمی او نه زیاتې راځي. بے پروا ستایل شوی بچا دی که ته ستاینه وکړې او که نه که ستا ستاینې ته هغه ضرورت نشته خو د ستاینې خیر هغه به ستا په جولۍ کې غورځېږي. او بیا یې په درېیم ځل وفرمایل ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. که د هغه احکام دې په ځای راوړو هغه به دله هر څه برابر کړي. ان یشاء یذهبکم کچرې وغواړي لرې به کړي تاسو ایها الناس اے خلکو و یأتی بآخرین اور اب ولی نور خلق وکان اللہ دے اللہ تعالی علی ذلك قدیر پدی معنی قدرت لرون کے سنگ چ مخ کے اوپر مائل شو چ برا او کتا دا اللہ ملکیت تے نو اسنا چ تاسو دا اللہ دا ملکیت نہ چرتزان غٹو گنئی اغا پدی قادر دے چ منگا تاسو ٹول لری کی او زمنگا تاسو پزے بانے بل سو کرا ولی نور خلق پھیرا ولی اللہ تبارک و تعالی تسگرانا ندا. من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده کوي د ثواب د دنیا د بدلې د دنیا فعند الله ثواب الدنیا نو الله سکه دی بدله الله سکه د بدله د دنیا والآخرته او بدله د آخرت وکان الله دی الله تعالی سمیعا بصیرا اوریدونکې لیدونکې. کده الله تبارک وتعالی د شریعت تابعدار شوی نو دنیا او خیرت کے بدل اللہ تبارک و تعالی بدلی در کی. آیات کے اوپر مائل شو مخ کے احکام ذکر شو چتاز دا اللہ دا احکام و تابیدار شئی تاسو گو رئینا چخکتا و برا عرص دا اللہ تبارک و تعالی دی. بیا اوپر مائل کا تابیدار کی گئی نو اللہ پا دے قدرت لرون کے چتا لری کی او بل سوکرا ہو دی. نو دلتا دا دے خبری ذکر کئی دا اللہ دا شریعت تابیدار شوی نو دنیا آخرت الته بدلا خیستہ بدلی در کی او خیستہ ثوابونه بدی نصیب کی. خو نادان هغه دی چې صرف دنیا سره کی دا غ ناپو او نادان انسان دی او د آخرت د اجر او ثواب خیال او نساتی او د غی نزان محرومه کی او د الله د شریعت نافرمانی وکي. نو الله تبارک وتعالى فرمای وکان الله سمیعا بصیرا الله تعالی ستا خبر یوري او دارنگی تاوینی چتا سکای ستا پا افعالو خبر دے ستا افعالو وینی او ستا دا جبی نا چکم خبری روزی پا غی خبردار دے. او دارنگی اللہ تبارک و تعالی غزات دے چی دی سینو پا حالت مانی ام چکم دے علیمم بذات صدور دے. نو ستا یو حالت تا اللہ تبارک و تعالی نپٹ ندے نو آ سمیع و بسویر ذات پکار دی چی دا غا دا احکام و خیال و ساتلی شی او کم کار چکای چپاغی کی ته د الله تبارک وتعالى نه په دنیا کې داغه تابعداری او داغه رضا کارونه غواړي او اخرت اسره کې چې الله مال ده دی اخرت چې هغه نه ختمې دواله ژوند دی چې هغه می خسته شي الله دې زمونږ استال د ټولو خسته کی. و ان امراتن او خزا خافت يريد لا من بعلها دخوند دينا نشوزند بدخل كاينا او اعرادا ياد دد قولنا فلا جناح عليهما ننشت دي گنا پدي دوالو باندي اي يصلح بينهما چ صلح کي پمنس خپل کي صلح صلح قول والصلح خير او صلح قول وردي دي لرا واهدرت الانفس الشح او ازير شوي دي نفس تا بخل وَإِن تُحْسِنُوا أَوْ كَتَاسُوا نِيكِيُوا كَي وَتَتَّقُوا زَان بچ کئ د خلاف کول د الله تعالی نه یا ویری گئ د الله تعالی نه یا زان بچ کئ د گناہ کول نه فإن الله یقینن الله تعالی چ دې کان بما تعملون خبيرا د پاغه زمانه چ کوي تاسو خبردار ولن تستطيعوا تاسو طاقت نشي لرلي ان تعدلوا چه انصاف کوي بين النساء پمنز د خوځو کې ولو حرستم اگر کو حیرس لری تاسو فلا تميلوا كل الميل نممایل کیږي په پورا مایل کې دو سرا فتذروها كالمعلقه چې پریک دی دی لرا پشان د ژوندې یو پریک دی بل سره چې کم نه نو خپل هغه طرف ته واوړي نو داسې مکوه و ان تصلحوا او که تاسو صلحو کوي وتتقوا ځان بچ کوي د میلان نه فإن الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم دی بهونکې رحم کوونکې معمولی خبرې الله تبارک وتعالی واړه ګناهونه لږ هغه به درته معاف کړي خو په دې کې خیال ساته چې بې انصافي د چا سره ونه کړي وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته او که بیل بیل شوی دواړه نو بے پروا بکی الله هر یو د خپل مالدار اینا وإن يتفرقا او که بیل بیل شوی یغنی الله نو بے پروا بکی الله مالدار بکی الله کلن ار یو لرا من ساعتی د خپل مالدار اینا وکان الله دی الله تعالی واسعا حکیما پراخی راوستون کې حکمت والا دارنګ دی یو بل نه بوم بے پروا کی وللله ما فی السماوات او الله لردی هغه سوچ بر اسمانو کې دی و ما فی الارض هغه سوچ پس مګه کې دی ولقد وصینا الذین او تحقیق کوم کړو مونږه کسانو ته او تل کتابا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخ کستا سنا و ایاکم او تاسو ته هم حکم کړی دی ان تقوا الله چې ویریږي دا الله تعالی نه وَإِن تَكْفُرُوا كَتَاسُ إِنْكَارُكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى لَرَدِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَغَسَوْ چې بر اسمانو کې دی أغَسَوْ چې کته پزمګه کې دی وکانه الله دی الله تعالی غنیاً حمیداً بے پرواسته اله شوی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اللَّهُ لَرَدِي أَغَسَوْ چې بر اسمانو کې دی وَمَا فِي الْأَرْضِ أَغَسَوْ چې پزمګه کې دی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَافِي دی الله ذمہ دار این یشا یذهبکم کو غواڑی لری بکی تاسو ایوہ الناس اے خلقو ویأتی بی آخرین او رابولی نور خلق وکان اللہ دی اللہ تعالی علا ذالق قدیرا پا دی معنی قدرت لرن کے من کان یرید ثواب الدنیا آغا سوک چی ارادہ کئی دا بدلی دا دنیا فعند اللہ ثواب الدنیا نو اللہ سکا دا بدل دا دنیا والآخرت او بدل دا آخرت وکان الله دی اللہ تعالی سمیعا بصیرا اوریدن کے لیدن کے